program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 15 marca, minęła 11. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sąd penitencjarny rozpatruje wniosek o zawieszenie odbywania kary 25 lat więzienia Tomaszowi Komendzie. Według śledczych mężczyzna jest niewinny. Ogłoszenie wizyty kanclerz Merkel w Warszawie należy do strony niemieckiej, mówi w Trójce szef polskiej dyplomacji. To państwo, które udaje się z wizytą, pierwsze informuje. Im bliżej niedzielnych wyborów prezydenckich w Rosji, tym częściej dochodzi do aktów przemocy wobec przeciwników Kremla, alarmuje Amnesty International. A wrocławski sąd penitencjarny zajmuje się sprawą Tomasza Komendy. Mężczyzna, który spędził w więzieniu 18 lat, może warunkowo zostać zwolniony. Odbywa karę 25 lat więzienia za gwałt i zamordowanie 15-letniej dziewczyny. Zdaniem prokuratury jest niewinny, dlatego śledczy wystąpili o zawieszenie kary. Piotr Kaszuwara. Wczoraj po południu wniosek o wznowienie procesu Tomasza Komendy trafił do Sądu Najwyższego. Na 90 stronach śledczy z Wrocławia opisują 18 nowych dowodów, między innymi opinie biegłych, badania wariograficzne oraz opinie biologiczne i zeznania świadków. To wszystko razem ma świadczyć na korzyść Tomasza Komendy, dlatego już przedwczoraj złożono wniosek o przerwę w wykonywaniu kary, tak aby reszta postępowania przed sądem toczyła się, kiedy Komenda będzie już na wolności. A wrocławscy śledczy, którzy wrócili do sprawy po 22 latach od tragedii, wytypowali innego podejrzanego, Ireneusza M. Jego imię miało padać w zeznaniach świadków. Podejrzany przebywa w areszcie i nie przyznaje się do winy. Przypomnijmy, wczoraj minister sprawiedliwości polecił wszcząć śledztwo w sprawie skazania Tomasza Komendy. Szef polskiej dyplomacji nie potwierdza, ale też nie zaprzecza. Kanclerz Niemiec Angela Merkel może w poniedziałek złożyć wizytę w Warszawie. Ma to być druga po Francji oficjalna zagraniczna podróż szefowej niemieckiego rządu po zaprzysiężeniu jej nowego gabinetu. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił w Trójce, że taka informacja powinna najpierw wyjść ze strony niemieckiej. Nie komentujemy tego typu informacji. Poczekajmy na stronę niemiecką. Mogę potwierdzić, że minister spraw zagranicznych Niemiec jutro przyjedzie do Warszawy. To zostało już ogłoszone. Jacek Czaputowicz podkreślał na naszej antenie, że gdyby doszło do wizyty kanclerz Merkel, byłoby to potwierdzenie silnej pozycji Polski w Europie. Jesteśmy w perspektywie polityki zagranicznych Niemiec ważnym partnerem. Niemcy dążą do utrzymywania dobrych stosunków z jednej strony właśnie z Francją, z drugiej strony z Polską. Cieszymy się z tego. Jeżeli byśmy zanalizowali program umowy koalicyjnej, to widzimy, że Polska tam ma znaczącą rolę. Cieszymy się z tego. Szef polskiej dyplomacji zapowiedział, że jutrzejsze rozmowy z niemieckim ministrem spraw zagranicznych będą dotyczyć wzajemnych relacji, a także przyszłości Unii Europejskiej. W rękach policji jest mężczyzna podejrzany o napaść z nożem w cerkwicy starej w Wielkopolsce. 22-latek miał wtargnąć do jednego z domów i zaatakować jego mieszkańców. Nie żyje małżeństwo, a dwie kobiety trafiły do szpitala, mówi Agnieszka Zaworska z jarocińskiej policji. W wyniku zadanych ciosów, obrażeń, które powstały, zmarły dwie osoby, 59-letnia kobieta i mężczyzna w tym samym wieku. Natomiast dwie kolejne osoby z poważnymi obrażeniami trafiły do szpitala w Jarocinie. Jest to 25-letnia kobieta i jej 22-letnia siostra. Stan 25-latki jest bardzo poważny. Kobieta była w ciąży, w związku z czym lekarze podjęli decyzję o carskim cięciu. Dziecko, które się urodziło, trafiło również do szpitala. W momencie zatrzymania podejrzany mężczyzna był pod wpływem alkoholu, mówi Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji. Jeszcze tej samej nocy napastnik został przez policjantów zatrzymany w miejscu swojego zamieszkania. Teraz policjanci zarówno na miejscu samego zdarzenia, jak i w miejscu zamieszkania właśnie tego napastnika wykonują wszelkie niezbędne czynności. Zabezpieczamy ślady, no i będziemy próbowali ustalić dokładnie przebieg całego zdarzenia. Nie są znane motywy działania napastnika. Podejrzany przebywa w areszcie w Jarocinie. W Rosji nasiliły się represje wobec opozycji, alarmuje Amnesty International. Organizacja monitorująca przestrzeganie praw człowieka wiąże to z niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W specjalnym komunikacie, który został przesłany polskiemu radiu, moskiewski oddział Amnesty International zwraca uwagę na liczne zatrzymania i blokowanie stron internetowych. Międzynarodowa organizacja monitorująca przestrzeganie praw człowieka twierdzi, że rosyjskie władze naruszają wolność słowa i zgromadzeń. W dokumencie napisano, że władze Rosji znacząco rozszerzyły swój represyjny arsenał, zaostrzając prawo, nadużywając pełnomocnictw i zatrzymując oraz bijąc ludzi. Zamiary Kremla są jasne. Na finałowym etapie kampanii

How do you do? Do, Mr. Brown. Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje, Mr. Brown? A czy pan wie, gdzie kupić gin, by zaspokoić nim swój spleen? How do you do, Mr. Brown? Jak pan się czuje w naszym town? Czy panu starczy money dla swej żony, Mr. Brown? How do you do, Mr. Brown? Nasza dzisiejsza piosenka dnia, jazz band Młynarski Masecki. How do you do, Miss Zawiałow? Perfect. Dzień Thank dobry, Natalia Zawiałow. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że dotarłaś i że jesteś. Nie wiem, czy ja w radiu mogę coś takiego powiedzieć, ale nie mogę przestać na ciebie patrzeć, ponieważ lśnisz i błyszczysz cała i przyciągasz tym wzrok. Tak, to jeszcze po wczorajszym koncercie u Busława. Brokat ciężko się zmywa. To prawda, długo zostaje i jest opcja, że ten brokat będzie nie tylko jeszcze na tobie dziś podczas wieczornego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale i w sobotę, w najbliższą sobotę. Może powiesz, dlaczego ja mówię o najbliższej sobocie? Tak, w najbliższą sobotę sama będę prowadziła audycję w zastępstwie za pana Marka Niedźwieckiego, Markomanie. Także jestem dosyć tym zestresowana. Nie ukrywam, że jest to duże przeżycie dla mnie i taki debiut jako dla radiowca, którym nie jestem, ale będę miała okazję spróbować, jak to jest po tej drugiej stronie mikrofonu. Czyli przez 2 godziny twoje ulubione piosenki, wyselekcjonowane, tak. Bo wiem, że już myślisz nad tą audycją, układasz ją. Tak, już od tygodnia mocno przy tym siedzę. Chciałabym, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Kolejny raz spotykamy się w ostatnich miesiącach, a te czasy nie chcą się zrobić mniej intensywne. Ciągle coś. Tak, cały czas bardzo intensywnie, a w tym roku w ogóle zapowiada się jeszcze bardziej intensywnie, bo tam powoli już sobie drepczemy, jeśli chodzi o drugą płytę, powoli już z Michałem Kuszem, z producentem, z którym tworzyłam pierwszy album, już tak sobie powolutku rozpoczynamy, także no raczej nie będzie czasu, żeby sobie posiedzieć w domu. Ale w sumie nie narzekam. Ostatni raz rozmawiałyśmy na tej antenie w grudniu, chwilę po tym, kiedy ukazała się piosenka Jeszcze w zielone gramy, i wydawało się, że przegadałyśmy sobie ten temat, tej wersji, filmu, ciebie w tym utworze, ale okazuje się, że historia dopisała wiele ciągów dalszych do tego coveru, bo on przez te miesiące stał się tak bardzo, bardzo twój. Tak, ja się w ogóle nie spodziewałam tego, że w ogóle zostanie on tak odebrany, ale faktycznie spotykam ludzi teraz, którzy na przykład nie znają mojej twórczości, a którzy znają właśnie to wykonanie i mówią, że poznali na przykład moją twórczość właśnie przez to wykonanie, że jakby zaczynają mnie kojarzyć z tym i w sumie nie narzekam jakoś, nie ujmuje mi to w żaden sposób, bo jednak no, ja sama uwielbiam Wojciecha Młynarskiego, także jest to bardzo miłe, a że tak też długo figuruje na trójkowej liście w dalszym ciągu, to już w ogóle jest to kosmiczne zaskoczenie dla mnie. Jakie to jest uczucie mieć numer jeden na liście przebojów programu trzeciego? Nie do opisania. Nie do opisania. W ogóle nie spodziewaliśmy się tego tak. No, już pamiętam, jaka radość była, kiedy się z całym zespołem podczas koncertu, chyba w Poznaniu, nie, przepraszam, w Bielsko-Białej na trasie Akysztur, kiedy się dowiedzieliśmy, że jest na 9. miejscu, no to pierwsza dziesiątka, pierwszy raz, bo pamiętam, że mój singiel Malinowy Chruśniak był na 11, to też był w ogóle dla nas odlot, ale tutaj 9, to już pierwsza dziesiątka, potem tydzień później 5, potem 2, no i tak się wzwijało, no to naprawdę nie da się tego opisać, bo to trójkowa lista, której sama jestem fanką od wielu lat, no to było przeżycie bardzo, bardzo mocne. Kiedy zapowiadałam twoją wizytę po 9, napisał do mnie pan Zbyszek i napisał tak. Skoro gościem będzie pani Daria Zawiałow, proszę jej pogratulować wykonania Jeszcze w zielone gramy. Miałem to szczęście, że 2 razy widziałem koncert Wojciecha Młynarskiego. Jego twórczość znam i bardzo lubię, ale przyznaję, że to jak pani Daria interpretuje tę pieśń, to jest mistrzostwo świata. Piękna, wzruszająca wersja, wręcz przeszywająca. Ojejku, to bardzo mi miło, dziękuję i pozdrawiam pana Zbyszka. W takim razie. A czy nagraniu tej piosenki też towarzyszy jakaś historia? Czy to jest tak, że kiedy podchodzi się do utworu, który ma swoją historię, także w osobie, która napisała te słowa, to jednak inaczej się myśli o tym, co za chwilę z tego wyjdzie, co za chwilę usłyszy kraj? Kiedy my dostaliśmy w ogóle propozycję od reżyserki filmu Plan B Kingi Dębskiej i producentów też filmu, którzy do nas zadzwonili i mówią, że właśnie chcieliby, żebyśmy podjęli się stworzenia własnej interpretacji tego utworu. No i my w ogóle przez chwilę byliśmy tak sceptycznie nastawieni do tego. Mieliśmy taki moment zawahania, bo nie dość, że pewnych rzeczy lepiej nie dotykać, bo są już tak wyśmienite w swoim oryginale, że nie warto po prostu się z tym nawet mierzyć, to jeszcze doczekał się ten piękny utwór fantastycznych też coverów, na przykład jeśli chodzi o grupę Raz, Dwa, Trzy, albo na przykład chociażby też o Magdę Umer. Także my mieliśmy jeszcze podwójnie podniesioną poprzeczkę i tak się zastanawialiśmy chwilę. Niemniej jednak stwierdziliśmy w sumie, że skoro ja już też miałam do czynienia wcześniej z twórczością Wojciecha Młynarskiego, bo miałam okazję jako nastolatka też śpiewać na konkursach piosenki, na przykład Moknie w deszczu diabeł albo Jesienny pan, to stwierdziliśmy w sumie, że czemu nie spróbować. Michał też chciał się podjąć tego zadania, bo to przede wszystkim w sumie sumie po jego stronie leżało to, czy on to udźwignie, dlatego że no, tekst już był, to przepiękny tekst, przepiękna warstwa liryczna, natomiast teraz on musiał bardziej zadbać o warstwę muzyczną, o to, co się wydarzy, jeśli chodzi o instrumenty. No i jakoś to się udało. No, tak liczyliśmy, że albo będzie to spektakularna klęska, albo spektakularny sukces. Na szczęście tej klęski nie ponieśliśmy, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Ale myślę, że jak już usłyszałaś nagranie, to już wiedziałaś, że to się udało. Takie rzeczy się najczęściej gdzieś tam w środku czuję. No byliśmy zadowoleni z tego. Wzbudzało to jakieś emocje w nas. Dostaliśmy też jakieś tam wytyczne na zasadzie, niech to będzie bardziej dynamiczne, niech to będzie takie ku pokrzepieniu serc i takie nadziejne. Więc to nam dało jakąś tam poszlakę, jakieś tam wskazówki i chyba wyszło fajnie. I dzisiaj wieczorem usłyszymy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? Tak, dzisiaj wieczorem w wersji co prawda akustycznej, ale będzie grane. No to zapraszamy serdecznie na ten koncert, na nim m.in. Daria Zawiałow. Zapraszamy także na najbliższą sobotę na specjalne wydanie Markomanii. I tak zdaje jest. Się, że w planach emisyjnych jest także twoja sesja zarejestrowana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak jest, u Piotra Stelmacha. Jak ci się gra w tym studiu? Fantastycznie, wspaniale. Cieszę się, że będę mogła znowu dzisiaj tam zagrać. Mam nadzieję, że no już nie pierwszy, ale też nie ostatni raz. Ja też mam taką nadzieję. Co więcej, jestem dość pewna, że tak właśnie będzie. Daria Zawiałow, lśniąca dzisiaj. Sprawdzimy wieczorem, czy brokat się jeszcze utrzymał. Będzie nowy brokat. Będzie nowy? Tak. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Bardzo. Dobrego dnia i wspaniałego koncertu wieczorem. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skromnie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść

Jest tak czasem z nami ludźmi, że trudno jest nam dostrzec problemy, których skala wykracza poza granice wyobraźni, które mają charakter globalny. I refleksja czy przemyślenia pojawiają się dopiero wtedy, gdy zobaczymy dany problem w powiększeniu i na konkretnym przykładzie. Tak było z pewnym amatorskim nagraniem filmowym, które opublikowały w tym miesiącu światowe media. Nagranie wywołało niemałe poruszenie u widzów. Zapraszam Państwa pod wodę. W turkusowej wodzie, która okala jedną z indonezyjskich wysp niedaleko Bali, nurkuje brytyjski nurek Rich Horner. Ma ze sobą kamerę. Gdzieniegdzie widać ryby, ale zwracają uwagę przede wszystkim śmieci, które unoszą się w wodzie. Setki kawałków plastiku, w tym niemal niezliczone i dobrze nam znane plastikowe torebki. Generalnie opakowania do żywności stały się potrzebą w momencie, kiedy rozwinęła się rewolucja industrialna. Mówi doktor inżynier Ewelina Basiak, specjalistka z zakresu innowacyjnych opakowań biodegradowalnych. Wzrósł popyt na dobra, na wszelakie produkty. Ludzie zaczęli je masowo kupować. To były lata 20-30 XX wieku w Ameryce i stąd ludzie odczuli potrzebę pakowania żywności, pakowania swoich zakupów w różne materiały. Były to wcześniej torby papierowe, były to opakowania innego rodzaju, ale nie plastik. I w momencie, kiedy plastik się pojawił, jego cena była relatywnie tania, na tyle tania, że stać było wszystkich konsumentów na używanie właśnie tego materiału. Początek rewolucji plastikowych torebek wykonanych z polietylenu to lata 60. i 70. XX wieku. W ich rozpowszechnieniu miały udział duże amerykańskie koncerny naftowe oraz sieci supermarketów, które zrezygnowały z używania opakowań papierowych. Jednak pod koniec XX wieku torebki plastikowe znalazły się w ogniu krytyki. Zaśmiecały drogi, miasta i bezdroża od obu Ameryk przez Afrykę, Europę i Azję po Australię. Nastawienie do torebek plastikowych zaczęło się zmieniać. Ta historia zaczęła się w 2002 roku w Irlandii, kiedy to Irlandia postanowiła wprowadzić odpłatne torebki plastikowe i dzięki temu popyt na te torebki spadł o 96%. Rok później zatem poszła Dania, a potem kolejne państwa członkowskie. Obecnie torebki foliowe są zakazane w Kenii, Bangladeszu i w niektórych stanach USA. Istnieją też państwa, które mają inną odpowiedź na foliowy problem, jak na przykład Japonia. Torebki foliowe są bezpłatne, ale jeżeli ktoś przechodzi z własną torebką, to wtedy dostaje zniżki w sklepie. A teraz wyobraźmy sobie torebkę, która de facto znika w kontakcie z wodą, albo słodycze, które można bezpiecznie zjeść razem z opakowaniem. Takie rozwiązania technologiczne są, one istnieją. Ja nad tymi rozwiązaniami pracuję już od 8 lat. Są to materiały, które są wytwarzane z produktów pochodzenia naturalnego. Mowa tutaj o białkach, o cukrach, o tłuszczach, a w szczególności cukrach, polisacharydach, takich jak skrobia, celuloza. Z tych materiałów można wytworzyć zamienniki plastiku. Spełniają one dokładnie takie same funkcje, wyglądają identycznie, niczym nie odróżniają się od tych torebek z polietylenu. To jest tylko kwestia edukacji społeczeństwa. Mówiła doktor inżynier Ewelina Basiak, która mieszka w Berlinie, ponieważ w Polsce jej badania nie spotkały się z zainteresowaniem. A tak niewiele trzeba, żeby foliowe torebki były zastąpione przez torebki wyglądające tak samo, lecz rozkładające się na przykład w ciągu kilku tygodni zamiast 400 czy 500 lat, jak to jest w przypadku folii plastikowych. Technologia już jest. Są też możliwości. Potrzebne są jeszcze tylko firmy, które znajdą sobie odwagę, żeby rozpocząć tę antyfoliową rewolucję. I za te firmy trzymam teraz kciuki. Może właśnie jesteś częścią tej antyfoliowej rewolucji. Z przyjemnością się do niej dopiszę. Paweł Drost, bardzo dziękuję. Dziękuję. Podchodzą niewolni. Numery, slowoksy takie o, fararara, fararara. Ja wtedy zdejmuję borbery. Prochowiec Pekowski, taki na kratce posiadań. Mogę tańczyć, nucić do białego dnia. Aha. Perkusja niech ledwo mnie szura. Nie big bitowo, tylko delikatnie o tak. I wtedy jest pełna kultura. Takich numerów proszę więcej pisać mi. Gdy sobie piwko dolne z rana w barze smakosz, to słowa lubię wolne i tonację taką. Para! Ra. Zwłaszcza gdy piwko se kolne i taki szmerek, miły szmerek we mnie trwa. Podchodzą numery mnie wolne. Fararara, to tak mniej więcej jest na razie. Fararara, jazz. Podchodzą numery mnie wolne. Fararara, fararara. I wtedy dłoń mężczyzny skłonna ująć jestem. Swym jestestwem, bo jestem, ja jestem z tych kobiet, co wodzą zasadniczo na pokuszenie w rytmie wolnym i bez grób. Absolutnie sama łagodność mnie wolne numery podchodzą, lecz nie podchodzą serio twórcy do tych próśb. Więc ja bardzo proszę. Ja bardzo proszę, żeby poważnie podeszli i to tak po całości, ja proszę grzecznie, na razie. Farara, farara, farara. A dzisiejsze do południa kończymy w miejscu tak bardzo nam bliskim, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie w czerwcu 2007 roku zespół Raz, Dwa, Trzy wykonał tak wiele utworów mistrza, w tym i ten, którym żegnamy się w dzisiejszym do południa. Dziękujemy, dobrego dnia. Rozświetlały burz rozbłyski, miłość naszą ileż lat. Raz ty brałaś swe walizki, to znów ja ruszałem w świat. Lecz pokój, gdzie kołyski brak, pamięta echa dawnych bór i słów namiętnych do szaleństwa. Więc choć porażki pierwszej smak z mych warg uleciał dawno już, a z mych pierwszego smak zwycięstwa. Czy ty wiesz, jedyna czuła i najmilsza ma, że ja od wschodu aż do zmierzchu dnia wciąż bardziej cię kocham. W kłótnie schadzki przeprowadzki poznaliśmy się do cna. Wpadaliśmy w swe zasadzki,

10. rocznica marca 68. Marek Nowakowski, Syjoniści do Syjamu. Andrzej Mastalerz czyta zapiski z lat 1967-1968. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Chudy mężczyzna, wytarta marynarka, siwy wąsik jak przecinek, ugrzeczniony, szary jakiś i nudny. Jest urzędnikiem, starszym inspektorem w dziale inwestycji. Bardzo pracowity i sumienny. Tam u niego w biurze nie przykładają się za bardzo. Wychodzą na miasto, załatwiają prywatne sprawy, wracają, znów wychodzą. On ani na krok z biura nie wyjdzie, ale przełożonym o kolegach i koleżankach też nie donosi. Tam u niego w biurze rytuał śniadaniowych herbatek. Co dzień po 11 wyciągają zawiniątka, woźna, pani Krajewska przynosi herbatę i tak sobie gawędzą godzinkę albo dłużej. Chętnie opowiadają polityczne kawały. Na przykład ostatnio. Dlaczego w Związku Radzieckim nie ma mąki? Bo podobno do chleba dodają. Albo kto to jest Gomułka, twórca strefy bezmięsnej w Europie? I salwy śmiechu. On nigdy nie opowiada politycznych kawałów, a śmieje się powściągliwie. Zjada szybko swoje niezmienne drugie śniadanie, kanapkę z serem. Z serem tylko, bo dieta żołądkowa i znów zabiera się do papierów na biurku. Na urlop zawsze jeździ do Zakopanego, bo gruźlica, a w górnej kieszonce marynarki pudełko z nitrogliceryną w pogotowiu, bo serce chore. W obowiązkach zawodowych wielki formalista. Interesantów przyjmuje z rzadką już w naszych czasach uprzejmością, ale ich papiery, formularze, kosztorysy skrupulatnie przegląda. Tu brakuje podpisu, tu rubryka niewypełniona. Ależ panie, pieklą się interesanci, to drobiazg przecież. Bezradnie rozkłada ręce. Takie są przepisy. Chcieli go do zbowidu koniecznie zwerbować. Zaprosili na zebranie. Po tym zebraniu przyszedł do biura jakby inny, wyprostowany, złośliwy i rozmowny. I właśnie przy herbatce i drugim śniadaniu rozgadał się wtedy po raz pierwszy właściwie, bo dotąd tylko o chorobach, urlopach dzisiejszej młodzieży. O tym zebraniu z Bowidu tak opowiadał. Tam poloneza Braterstwa Narodowego odgrywają. Ci przesłuchiwani, ci co przesłuchiwali, ci co w więzieniach latami, ci co do więzienia wysyłali. Tak sobie teraz grzecznie, przyjaźnie rozmawiają. Co słychać, kolego? Jak tam szanowne zdrówko? No, może pójdziemy dziś na kielicha? Macie rację, kolego, owszem, kolego. Taka liga dżentelmenów. Coś sobie załatwiają, pomagają, rączki ściskają, a chyba nie jeden doskonale pamięta ten zgrzyt klucza w zamku. Przesłuchanie. Szło się ciemnym korytarzem piwnicznym, tak szli do tamtych. Muszą to pamiętać. Muszą też chyba wiedzieć, że gdy coś znów się odkręci, przekręci, nie wiem jak to nazwać, znów pójdą piwnicznym korytarzem ci do tamtych. Tak opowiadał wzburzonym głosem, gwałtowny w gestach. Aż pani Leżachowska, staruszka, z nią najchętniej rozmawiał zawsze o rozmaitych zdrowotnych przypadłościach, patrzyła na niego oszołomiona. A on nagle, jakby ocknąwszy się, urwał opowieść. Znów szary, nijaki wrócił do swojej biurowej pracy. Więc do zbowidu się nie zapisał. Na natarczywe zaproszenia działaczy stamtąd odpowiadał grzecznie, ale stanowczo. Zbyt chory jestem, koledzy. W ogóle już bliżej emerytury. Tyle, że po tych rozmowach z nimi zawsze kuleczkę nitrogliceryny połykał. I trudno sobie właściwie wyobrazić, że ten cichy urzędnik, 50 na karku, siwy wąsik i wytarta, pocerowana marynarka, to jeden z asów naszej wojennej konspiracji, pseudonim Mścisław, specjalista od śmiałych, ryzykownych akcji na hitlerowskich okupantów. Mścisław, samozdecydowanie, odwaga, świetny dowódca, wytrawny konspirator. Nie na tym zresztą kończy się heroiczny życiorys Mścisława. 1949 roku wraz z całą czołówką AK aresztowany. Lata przesłuchań, izolatek i karcerów. Stąd właśnie teraz nitrogliceryna. Te płuca podziurawione kawernami, ta wieloletnia dolegliwość żołądkowa. Dostał karę śmierci. Tym szafowano wtedy obficie. Potrzebny jednak jako świadek w innych procesach, więc z tą karą śmierci na głowie przesiedział do momentu uwolnienia i rehabilitacji w 1956 roku. Podobno był niezwykle twardy i odporny na różnorodne metody przesłuchań. Chcieli mu koniecznie przyczepić współpracę z Niemcami, jednak się nie złamał i nie udało im się zmusić go do przyjęcia tego zarzutu. Aż wierzyć się w to nie chce. Siedzi sobie teraz przy biurku małomówny, skrupulatny i gorliwy w swoich obowiązkach. Wypisuje zlecenia i sprawozdania kaligraficznym, krągłym pismem. Dba o porządek na biurku. Tu stosik spraw do załatwienia, tam stosik już załatwionych. Tu suszka, tam przycisk. Równo, pedantycznie ułożone wszystko. I z taką niemęską satysfakcją rozprawia z panią Leżachowską, najstarszą urzędniczką w inwestycjach, o rozmaitych, niezwykle skomplikowanych schorzeniach. Konsultują się i polecają sobie różnych specjalistów i zielarzy. Nie bez racji więc czasem któryś z jego biurowych kolegów zapatrzy się na niego w jakimś intensywnym zamyśleniu. Z niego wielki jest domator. Raz w roku na swoje imieniny zaprasza koleżanki i kolegów do domu. Przyjęcie urządza obfite i wyszukane nad wyraz. Móżdżek po polsku, flaczki, sałatka z porów, pieczarki duszone z cielęciną, barszcz czerwony, leguminy i ciasta. Uczta po prostu. Sam wszystko przyrządza. Lubi domową robotę. Zakłada fartuch w żółte kwiatki i kroi, miele, smaży, przyprawia, próbuje. W domu również innymi pracami się zajmuje. Szczególna jego słabość to podłogi błyszczące jak lustra. Natomiast jego żona bardzo pasuje do wojenno-konspiracyjnych wyobrażeń. Energiczna, śmieje się rubasznie jak chłop, pieprzne dowcipy opowiada, w żartach politycznych też odważna. On i żona bardzo kochają swojego syna, jedynaka. Chłopak urodził się tuż przed jego powojennym aresztowaniem. Potem i żona poszła siedzieć. Wychowywała go babcia. Był to chłopiec wątły, nerwowy, poważny raczej i obojętny na zabawy rówieśników. Nieobecność rodziców tłumaczono mu dalekimi podróżami, potem chorobą wymagającą separacji i szpitalnego leczenia. Gdy wyszli z więzienia, chłopca dalej wychowywano w powściągliwej dyskrecji na temat perypetii rodziców. Jego ojciec był w tej sprawie już od początku konsekwentny i stanowczy. Kiedyś wrócił syn ze szkoły i mówi: tatusiu, AK-owcy byli bohaterami i oni właściwie jedynie walczyli o niepodległość. Armia Ludowa to był raczej margines, ale nastąpił taki układ sił zewnętrznych, że ich orientacja zwyciężyła, czy tak? On przytaknął zdawkowo i zaraz zmienił temat rozmowy. Marzenia o przyszłości syna opierał na jego wybitnych zdolnościach do nauk ścisłych. Chłopiec właśnie dostał się na uniwersytet. Równocześnie uczył się angielskiego na kursach u metodystów. Jemu powodziło się marnie, ale jedynak od początku miał wszystko. W pierwsze studenckie wakacje wyjechał z wycieczką ZSP do Anglii. Tam poznał rówieśnika, też studenta matematyki z Oxfordu. I odtąd rozpoczyna się działalność ojca. Wytrwała, cierpliwa, cegiełka po cegiełce, budowa przyszłości syna. Serdeczna korespondencja z chłopcem z Anglii. Plan rozwija się niezwykle pomyślnie. Tamten chłopiec jest synem profesora uniwersytetu, więc w następne wakacje zaprosił młodego Anglika z ojcem profesorem do Polski. I tu nagle obudził się w nim talent znakomitego organizatora. Wszystko precyzyjnie, konsekwentnie zmierzało do jednego celu. Urlop w pracy, pożyczka z kasy samopomocowej, sprzedał odłożone na czarną godzinę dolary. Na dworzec lotniczy poszli z kwiatami. Powitanie Anglików, obiad w Bristolu, specjalnie zatrudniony kelner, ekstra opłacony kucharz. A stół był tak zastawiony, że stary dystyngowany Angol w ciemnym garniturze, sztywny i chłodny, aż oczy wytrzeszczał. Na czas pobytu gości on z żoną wyniósł się z mieszkania, żeby gościom było wygodniej i przestronniej. Tak rozpoczęło się dwutygodniowe Dolce Vita. wynajęte taksówki, wojaże w Tatry, nad morze, na Mazury. Wszędzie najlepsze hotele, rozrywki zapewnione, kapela górska w kościelisku, jachtem po jeziorach. Uroczyste przyjęcie w pałacu w Jabłonnie. Anglicy zachwyceni i oszołomieni tą ferią wrażeń, podróży i zabaw. Stary profesor lubił popijać, on, a nie kieliszka, żołądkowiec przecież. Ale z profesorem popijał dziarsko. A w rzadkich chwilach wytchnienia patrzył porozumiewawczo na żonę i pytał z niepokojem, czy oni są zadowoleni. Wprost obsesyjnie powracał do tego pytania. Bo celem tej gościnnej akcji było tak starego profesora oczarować, żeby rewanżowe zaproszenie syna do Anglii stało się pewnikiem niezachwianym. Nie tylko to zresztą. Był jeszcze dalszy cel, perspektywiczny. Dlatego nieraz tak niby żartem zmuszał syna do popisywania się umiejętnościami matematycznymi przed profesorem. Nienawidził wtedy upokorzony jedynak ojca. Ale on nie ustępował. Też nie wiadomo skąd w nim ta siła. Taki zawsze miękki, łagodny. Więc syn rozwiązywał jakieś równania, wyprowadzał skomplikowane wzory. Very good, chwalił go podchmielony profesor z Oxfordu. Żałosne były te dwa oszalałe tygodnie i imponujące zarazem. Jego garnitury pożyczone na ten czas, nie chciał psuć harmonii, tak to określił, i pożyczył od jednego z kolegów biurowych jasny tropik, od drugiego czarny, wieczorowy. Zależnie od okazji pory dnia paradował w tych garniturach przyciasnym i zbyt obszernym. Pobyt Anglików dał w rezultacie upragnione zaproszenie. Tylko już żegnając się z nimi, stary profesor wyznał z niejakim zawstydzeniem, że nie będzie mógł podjąć ich tak świetnie i hucznie jak oni jego tutaj. Po prostu sytuacja materialna na to mu nie pozwala. Zabrzmiało to wtedy jak humorystyczny paradoks. Nawet on, zmęczony, zasadniczy i bez wesołości w tej sprawie, z trudem ukrył śmiech. Przecież ten profesor z Anglii ma nie tylko pensję niemałą, lecz również pochodzi z bogatej rodziny przemysłowców. Posiada mieszkanie w Oxfordzie, willę w Szkocji i małą motorówkę w przystani w Dover. Ciąg dalsze opowiadania jutro. Andrzej Mastalerz czyta Marka Nowakowskiego w Trójce. Syjoniści do Syjamu. Zapiski z lat 1967-1968. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11.50. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w Carrefour w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. I tak od piątku do najbliższej soboty. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ten smak. Pyszny? Tak, smak wędlin, który pamiętam z dzieciństwa. W Stokrotce dbamy o jakość. Mamy tak dobre wędliny, że się nimi chwalimy. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci, czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. Żegnamy reklamy.